พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดติดเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้316วิญญาณที่เรียกฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณซ่านไปตามนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือรูปว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีวิญญาณสร้างไปตามนิมิตคือธรรมารมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้317วิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือรูปว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคืออารมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้318จิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปตามปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกกิจที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปตามอุเบกขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปในอทุกขมสุขพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุกขมสุขว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้319จิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณได้ซ่านไปตามปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามอุเบกขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาผูกมัดไว้ที่มีเกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามอทุกขมสุขพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุกขมสุขว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้320ความสะดุ้งเพราะความยึดมั่นเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ